ہر کل چڑیری نیتی گیتا سو جائی پشتل واسا کا پس مضبوط کئی تاڑل فائم مام انم بادو پسیا فی اصان کوئی بڑی واندی اصان کو لسرینا فائم مام تمنونا منم بادو فائم مام تفدون فدعا ان بادو فائم مام انم بادو پسیا فی اصان کوئی بڑی واندی اصان کو لسرینا او یا سی بیاخ لئی دیلنگا سی بیاخ استیزن تردی پوری جی کی گلیا اوز جنگ اوزارا سامان جنگ بلا نمانا جنگ دو خالق اغا اہل حرب اغا اخبر سامان جنگ کی گلیا ولو شاء اللہ او بجر فخر اللہ لن تصر منهم نخام خواب اللہ بے استیزن دینا درشانی بے دینا بدلا استیزن ولكن يبلو بعضكم ببعض لكن يبلو بارا كرمائش كالله تبايس تاسوك باري واندي بساق قسانو شووة جلسل بلار الله كي فظهر كيس برباد بني كي الله ملنا دي سياه ديهم درد شلار بسمو جلال دي لجنت تاوخب جلال حالت دي او داخل بك جلال دي جنت تعرف عالهم كي خشبية كره دي جا جنت دي بارا عرش الشذي معرف عالم چه خوش بیا کرے گئی دا جنت تید پارا اے مومنانو این تنصر اللہ کچر امداد کتا سردین دا اللہ امداد کوکی اللہ استاسو امدود بکی اللہ قدم استاسو آل کسان چه گوری کرے گئی فتاس اللہ ہم فضحلا کتی ریتا او برباد کل اللہ من نردئی ذالک بانہم دا پسودی چیتی نندئی بد گڑی آگا چی را لے گلے اللہ کم دین او کم کتاب پس برباد کر اللہ ملنے گئی افلم یسیرو اے پس نکر دی اے پس مگا کی پس کیو بوری کس رنگ شان جام دا کسان کی روان جو رہینا خلاکت را اس تے اللہ بدئی واندی از بار دکاہر پشان تردی عذاب نیری دا پسودی چیتی نندئی اللہ مددگار دار کسان چی مان روے او یقینم کافران لا مولا لهم نشت دے سوک امدادی دے کم ناصر امدادی دوسی نشت دے کل جی ابو سفیان جنگ احد شا نیوزے کی یوزین آواز گئی حال فیکم ایشتے پتا سکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایشتے پتا سکے ابو بکر ایشتے پتا سکے عمر اگر اللہ پیغمبر ہوئی جواب مور کوئی جواب نو شد یوسو تبوسیم کو اجواب ملا انشنوی اولو حبول زندہ باد ہو بولا آؤ چرچے ہو بولا سنگ امداد کو اللہ پیغمبر اس جواب ور کئی اس جواب ور کئی جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ ورک کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ مولانا ولا مولا لکم اللہ زمنگا امدادی دے او دوس دے او استاد امدادی نشتا دے محمد رشید رحمہ اللہ بری مسئولی دے چی جواب مور کوئی اور سئولی دی جی جواب مور کوئی مسئولی دے کلی چی جواب مور کوئی چی دا اللہ دین آگا پشخصیات وامین دے چی کچری دا اشخاص بھی خدا اللہ دین بنو من لے کی گی با او کدا اشخاص نہیں خدا اللہ دین بنو من لے کی گی بس ختم بشی اللہ دین نا دا اللہ دین شخصیات پوری موقوف نہ دے شخصیات بنی او دا اللہ دین اغب برقراری او چکل ہے ان دا غوط ان دا شرک الفاظ ہوئے مدا اللہ پیغمبر میں اس جواب ورکی مطلب دا اس بری مبات کی گئی جواب ور کئی ان اللہ یقین اللہ داخل ہے اور کسان چی مایا رو ہے ملے کئی نہیں جنت تا چی بھائی کی وجہ لان جو انو داغین نہ ہونا آ کسان چی گوبر کرے یتمتعونا فیضا اخلی گئی ويأكلون أو فراكي لتسرين في كل أندر والنار مسوى لهم أو أور غير فاتكي كل فارزي حضر الشيرة محلالي وي داسي درمي تيمو تفريش شويوا إذا ورکی اولاری مد مدرسی ویو دو کسان بلکی این دشپر کسان داشت تیری دل نی مدرسی لے اوکا تیزل پول لنی ما لے دا مدرسا دا نی ما آوی دا دی کی سوب استاز دا نی ما ایز نی ما لے ویت دا غوائے بسم اللہ ہوائے نی ما ہوئی محکمہ کی بلدی اسلاد بلد دا ویلیج نیاغیوی چنا نیمائی معاج جانو اسلاحی کارنو کوئی چتا سلے صدقہ نلی معلوم سنسوری للہ نلی معلوم ویاغیوی داکم کتاب کشتا نیمہ والا یاو داشتا وی کتاب کی نیاغیوی کم کتاب کی مائی دا قرآن پاک کی نیبیا ماور کوئی دا رستی ہی بارا سور البلد کی تحملی برداشت بھائی جفاکش بھائی او د کلی مال او د کلی په خلکو باندې لګي او د صورت داغي تفصیل مې ولوک ریای کاپو د لیکلو ډیر خوشاله شو ای بجو یا غی لا چلال نو کلی کی ولا چا ډوډۍ کړی و نو چې ډوډۍ لا تلل ان وایې یاره نو خو ډوډۍ لا خو دا یو مولانا دی چې هغه راشي خوراک مطلب را میز دے چینی لگا رسی آن پائے والی لوسی خوشی او گول والا وی مطلب را گر میزو نے خوشی وی او پاگی والی فراسون پراتری نوی چزلال مومی قتل نیمائی دو خدا دوڑای نفر ویغجی بولی نیمائی کما دا دوڑای خواه نو پائے بشن ایدیان ہدایت ہوئی کہ اللہ وی والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم آكسان جي كفر كري رئي فائدة أخلي رئي أو فراد كري رئي لكسران جي كفر دنگر أو غور زائد پاتكي دود دائي رئي نقوية قولار بان دي فراد كري نوست داد وفر منو قوية بشن وبس دو از تناستي ما وزي مناستي يسوك دودائي لن پاتي واپس تاریف لمبی لکئی مور کوڑا خوراک کڑی ہماری لاڈ گویا نکار دے دادا کیا کر دے تو گویا نکار دے جی متیاز بولا لکئی چو لے رہے پیڑ شیشے چو لے رہے تو شیشے چو لے رہے ہری کے نا پیچھے متیاز بولا لکئی او خوراکم پا اولاو کئی او بلکی رزانو نا سیوا در جلان دی وی اگر تش پلی مخیل پاکور باندی خوراک کئی پا یو غی باندی خوراک کئی او دا چاپی را چول لی او ارز ای چی چکا کول کئی او خوراک کئی دا در غیانو نم پاپا شوی دی دیو دینا اگر شایر وی وی اٹا کر پینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کی انڈے ہے گندے پاس ہمارا دا چپنالے جو گردو دا دے نئی تہذیب تولی اگر اس خان دا دے دے دا تول اس خانی او دا دی دا قبر دا چلی ونول آغا گئی صف اختاری دی وی میرا اس خان نوی وکائیم من قریتین او دیر دا کلوالا ہونا چگر دیر سختو بطاقت جویا دا کلی ساغنا چی اختیتا تا اہلکناہم حلاک کلنگا رئی پسنو سو جمداد کن کے رئی افا من کان آلا بینا تین اے پساسم چی غیب دلیل واضح باندیو تحفظ رسولنا مدا پشان پر آگا چا رئی چی غیب سکرش رئیوتا ناکار آمن دارا اروان یئی دو خواہشات اخبرو بسی چی فت جنت آگا چی لو دکر شیر پر ادگار سارا پدی جنت کیا نہرون وئی روبونا غیر آسین چی نبی بد گویا وانہارون او نور نہر لوئی دکت پیونا چی نبی بدر شیف اندائی او نور نہر لوئی شرابونا چی لذت ورکو انتو بیس کنکو تا او نور نہر لوئی دکتن ساب کریشی چاند کریشینا از پار حدی ببدی جنت کیا دار قسم حاصلات نہیں نیونیا ومغفرت من ربهم او بخن بید ترود ربنا کمن ہوا خالد فی النار دا پشانت دا آگا چاہے چاہو یا نشباتی کی دنجا کور کیا وسکو او سکولش بدائیوانی او بگرمی فقط و آم آرہم پس پریکی وکل میرے رئی او بعد رئینا رسول ری چفت کی گریتا تا حتی تردی پوری اضاق رجو من عندکا ارکل چو بھی رئی دفاستانا قالو نوائی رئی آرکسانو تا چی ورکرشے ورکا علم مہر والے اور کسان ہدایت قبول بچی اللہ دئیلا ہودن ہدایت او مضبوط بچ اور بچی اللہ دئی کا پرہیزگاری دے دئی بس انتظار میں کہی دئی اللہ ساتھ مگر قیامت انتا دیاہو دا چراشی جائیتا باوت سننا صحبا فقط جا آ رسمتا تیسا لگئی اشراتوها علامات دا دیا فانا لهم فسکم دے بھئی دیل پارا آر کل چراشی آتی آمد دیتا ذکراہم فاندر اسکل دے فعلا بیان دم سلی توحید ملو دا جہاد گرے دپار دا بیان دی مسلی دے فعلم بزگوشا انہو بیتنم شانداری نیست یسوک کار صاحب حاجت روح مددگار مگر اللہ دے افخن وارد دپارد گناہ بلے ادپارد مومنان سر و مومنان خدو اللہ کوئی متقلبکم بغیر آوری دور آوری دوستاسو اپدائد پاتکی دوستاسو اوائی آوکستانو چیمانی روئے دے اولی نشی رالے گلے سورت بسر گلے جراؤلے گلے سیو سورت مضبوط او ذکر کرے شئی بلے کے حکم دے جہاد چل پاسی گئی جہاد ہو گئی مہین بتا کسان جی فرن رائی کی مرض دے دو سو دو منافقت پوری بتا تا پشان تا دکت لوگا دا آگا چاچ جوشی راو سیشی باروانی دا سختائی دا مرگا فاولا لهم فضلاکت دیتا تواتم معروفتون تواتم معروفتون تابدار استاسو تواتو و قول معروف تابداری او وینا شرعی دا قرار دا پارا دیا فیض آزم الامر فسار کلا چی مضبوط شکار فی سلام مضبوط شوا مانا حکم دی ہاتھ دے نفلو صدق اللہ فس جریشتی نکرے رہی اللہ چی پاسی دلے جی ہاتھ تا نخام خاد ابا برواز پارا رہی بحال آسے تم فس اے طاقت رہی تاسو دا برداشت دا عذاب ان تولے تم کہ چلے واؤ ایک دا جو وساد ہو گئی پر گئی اور پری گئی ارحام تم چلا رحمی بلے اولا ایک اللہ دین را دیا کسان چی پلانک کری اللہ دی پسکانک کری اللہ دی اوران دی کری اللہ سر جی دی افلا یتدبرون القرآن اے پسوئی نگئی گئی پا قرآن پاک کے ہم علا قلوبین یا کی پرنوان دی اقفالو ها جرمدید دی رنو دی یقیننا کسان ارتدو علا اقباری چوا پسی بشاکان قلوان دی دیننا فرزاغنا چسکار شدائیتا ہدایت شیطان سوال لهم خیستا کرے رئیتا ناکار عمل لرئی و عمل لهم امحلت ورکر رئیتا دا پسو گئی چی یقین دائی وائی للذین آو کسانو تا چی بدگنی ما و دین چرا لے گلے اللہ سنو پیوکم زرد چی خبر و من استاس ہوا فی بعض الامر بعض کارن دین کے ساسو بعض کارن دین کے خبر و منو سنو پیوکم فی بعض الامر زرد چھ تابے داری گستاسو باد امر باد کار دن کی مطلب دا اللہ دا پیغمبر کو مخالفت بستاسو خبر او من ہوا دوسرا جسو مرکز دغا کہیا جہاد کہیں داغی انداد بکوا سنتیو کم فی باد امر واللہ یعلم اللہ کوئی جی سرارہم پپٹ راز دے گئی باندے پسرنگی حال بھائی دے گئی ہر کلا چھے روح دے گئی نبرشتی وفات گئی دے برشتی وہی مخنا گئی اور شاگانے ہو گئی ذالک بے انہم دا پسردی چھے یقینن گئی روان یا رسل پسی چھے غصہ کوئے اللہ او بدکن لگئی رضا گئی اللہ وکرہو اللہ او بجر اگوار منگا لارینا کہوں مخا مخا اوبخو منگا لیتا تا فلتعرفنہم پس خا مخا اوبدینی تدائی بسیما ہم پالا مزبل سرا دا منافقان ولتعرفنہم او خا مخا پیجنی بتدائی کی لحن القول طلب الہجاد خبرو کی پترب طریقہ خبرو کی ملولا خبرون بے معلومو لیشی لا منافق دے واللہ یعلم اعمالکم اللہ کو پام النصاص وانی ولا نبلو انکم او خام خاز ما عشق من دستاسو تردی پوری جسکار گنگا جہاد کا ان کی ساسنا و صبرناک و نبلو اخبارکم او امتحان کو منگا از ما عشق منگا خبر مستاسو یقیننا کسان جو کفر کرے ابن شید دیدین دا اللہ نا او خلاف کرے دے دا اللہ دا پیغمبر و شاک الرسول او خلاف کرے دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرض آگنا جس کارش رہے دے دا ہدایت ہرگز ذرنشی ورکولے دے اللہ تا شعرز شے او ذرد شی برباز بچی اللہ من رہے اے مومنانو خبرو منی دا اللہ او خبرو منی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او مبرباد وی اعمالکم مباطل وی مبرباد وی عمل نخبال نمالو را عمل فخلاف سنت باندے باطلی گیا ان اللذین کفروا یقیننا کسان جو کفر کرے ابن شیدی دین دا اللہ نا ثم ماتو بیا مرشی او ویدئی کافر فلن یغفر اللہ لهم فظہر جن بخنن کے اللہ ویتا فلا تهنوا فسستی مکوئی و تدو الى سلم او مبلی خلق سلحیتا و انتم الاعلون او ییتا سوچت واللہ معاکم او حال دائت ییتا سوچت اللہ تاو سرارے و لیت رکم آمالکم او ہرگز کمبنکی اللہ تاسو تا عملون استاسو یقیناً جو اند دنیا لائب والا ہو لگی او آبسی او بچر ایمان را ہوتا سوا او ذان بج خلاف دلانا مدر بج اللہ تاسو تا وجورکم بلی رامل نستاسو او نگواری اللہ تاسو نا اموالکم طول مالو نستاسو ای اسحل کموها کچر اگواری اللہ تاسو نا داستاسو طول مالو نا فیحفیکم فزور جب تاسو مانی اسمتیابا کوئی تاسو ویخرج اضغانکم اوخی اللہ کی نستاسو ہا انتم خبردار تاسو جے ہا اولائی دا کسان یا چراغ اختے شئی لیتن یکو بیزبی للہ دیر پارا چی مال لگوئی پلار دا اللہ چی پس بائی ساسو نمنا رسو جی ابخل چشم کیا کئی ومن ابخل آزو چشم کیا اکرا فا انما ابخل آن نفس دے پس یقینن دے شم کیا کئی نفل دان سارا واللہ الغنیو اللہ دے بی پرواو انتو بالفقراء او اے تاسو محتاج اللہ تا وَإِن تَتَوَلَّوْا أَوْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ فَبَدَّلَ جِبْرَا وَلِيَ اللَّهِ يَوْمَكُمْ غَيْرَ سَاسُنَا ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ أَبْيَا بَنِيَا وَشَانْ سَاسُ بَلْ كِلَا اللَّهُ بَدِينَ مَنِبَا أَغِيزَان قُرْبَانِي كَيَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا